always the same, as always, said and tongue-tied. It's got a memory and refrain. I'm afraid, you're afraid, and we die and we live and we're born again. Turn me inside. Thank you. Dit is de volle laag op zondag. En we gebruiken dit uur om even rustig tot rust te komen. Dit uur is de verstilling. De verstilling speciaal om tot rust te komen in dit paasweekend. Just a little closer, it won't take very long. It's late and we can't play this piano too loud. 'Cause the neighbors upstairs are asleep. Dus mensen, bent u er klaar voor? Come a little closer. I will tell you my happiness softly, sweetly. Come a little closer, and I will sing my song a little closer. It won't take very long. Stemmige vocalen. I know we'll be a little closer than we are. Stemmige jazz, mystiek. Just a little closer than we were. Dit is de volle laag. Love me, love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through. with a kiss the world begins. Your spring to me, all things to me. Your life itself. Coming a little closer. En daarna ging het vloeibaar over in Wild is the Wind. En rustig is de radio hier op deze zondagavond. Het eerste uur verstilling. En dan in de tweede uur natuurlijk verstoring. Wat krijgen we nog meer? Natuurlijk Jaltalin. En dit is een nummer in het Finlands. In het IJslands. Het nummer Kvjeldulfur. Speciaal voor jou. Om tot rust te komen. En dan gaan we daarna door gelijk met stemmige koralen van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor. Björk. En niemand minder, de Ren Gregoors Tournau. From forward. sefur sæll í kyrð. Fellur mjöll hljótt í húm á jörð. Grasið mitt og þitt geymir mál til vors. Hjúfrar lind, leynd við brekkurót. Vakir eins og við. Ja, en dat was natuurlijk niemand minder dan Anunya. En Anunya It Is. Gaan we natuurlijk verder met de muziek hier in de volle laag. Hebben we de stilte opgezocht. En wat we kunnen draaien is natuurlijk iets van het Vespers van Laamklooster. Van Hoornsbizantijn Mannenkoor. Die vandaag optrad in Wieringen. In het Wieringenkerkje op Wieringen. Maar ja, de tijd dringt. En we gaan verder met een rustig nummer. Een nummer om van te genieten. En zeker deze plaat is geweldig. Bosgeluiden alom hier op het nummer van Annuals. Het nummer Brother van hun plaat Be He Me. Toch wel hun beste plaat die ze ooit hebben gemaakt. Oftewel Brother hier op jouw radio 501. Komen als goed is de eerste drums van dit uur. Ja, percussie. I'm en dat was natuurlijk Moby met Love Song for My Mom. Of nee, Now I Let It Go natuurlijk van zijn plaat Animal Rights, dus voor dat dierenrechten. En we gaan verder met Hope van natuurlijk de Saintbox, die band uit Gdansk en Warszawa. Speciaal voor jou hier op Radio 501. So long, and yet when you said no, I swear right there you spoke the language of hope. Radio 501. Jouw radio, jouw muziek, echt. You're my last breath. You're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. When you are ready, I will surrender. Take me and do as you will. Have what you want, your way's always the best way. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am the zombie, your wish will command me. Laugh as I fall to my knees. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. Sing it back, bring it back, sing it back to me. Can I control this empty delusion, lost in the fire below? When you come running, your eyes will be open. And when you come back, I'll be as you want me, only so eager to please. My little song will keep you beside me, thinking your name as I sing. Gotta get me some, gotta get me instant gratification. Give me new kicks, won't you show me new tricks without the ramifications. Give it a try, don't be shy. Well, you know you might like it. Never been too keen a timekeeper, but I'm a pure new pleasure seeker. Come make me whole body and soul. Come make me whole body. come make me whole body and soul. Come make me whole body and soul. Oud ranchplaat, zo zie je maar weer kan er gebeuren. Weer ranchplaat en dan kom je in één keer gewoon in een reguliere uitzending. Hoogtijd, kom make me whole. Hoogtijd voor de echte ranchplaat. En de betere borrelplaat. De ramspraat. Pop jij of pop ik? Her name. Iedereen pop. The dream. Want die beat is zo dik. Ramspraat. Dit is dus zo lekker ramspraat. Ramspraat. Die voor een habbekras in het schap staat. Schap staat. Ramspraat. Dit is dus zo lekker ramspraat. Ramspraat. Die voor een euro of wat naar huis gaat. Huis gaat. Ja, en we hebben een hele bijzondere ramsplaat vandaag. Een speciale plaat. En we gaan natuurlijk in nummer 7 draaien. En eerlijk gezegd, toen kijk ik nu even naar het cd-hoesje. Waar lag je ook alweer? Ik heb er net uit zelf aangehaald. Wat zal het wezen? Nou, mensen die het herkennen, kunnen gewoon natuurlijk even e-mailen naar studio@apenstaartje radio501.nl. En voor de liefhebbers, ja, ik ga hem gewoon draaien. Die nummer 7 van die plaat, waarvan ik de naam even ontschoten is. Wat gaat er gebeuren? Muziek? Ja, natuurlijk muziek. Ik begin nog even wakker te worden. Deze plaat, geen flauw idee. Ik heb deze plaat natuurlijk nog nooit gehoord. En ondertussen zoek ik nog even hoe die heet. Want ze zijn nog een beetje aan het rommelen met Lucifer-doosjes. Heel creatief, trouwens. En terwijl we hierna gaan luisteren, zie ik Van de Tennis inmiddels in de studio en het is een gezellige bedoeling hier. Ja, hallo, hallo, hallo, hallo. Schip ahoy. Volgend uur van de volle laag krijgen we natuurlijk de verstoring. En dat zal ongeveer na dit muziekje wezen. Nou, dat is een soort Kate Bush. Annex Tori Amos, geloof ik. Erg gezellig voor deze zondagavond. Tot volgende uur. En toen zijn we zo weer terug naar de reclame. Eerst speciale boodschappen en daarna speciale muziek. Lekker veel herrie. Dan zijn we klaar met die dat zoetige, gewege, kerkelijke gezang. En weet ik veel wat voor lucifer doosjes. Er is zojuist een leeg patatbakje gevonden bij uitgang A van dit stadion. Het betreft hier een wit patatbakje in lichtgedeukt toestand. De eigenaar van dit bakje kan het na de wedstrijd afhalen bij de afdeling gevonden voorwerpen. Stand geworden 3-0 door een doelpunt. Met hetzelfde gemak. Gooi het in de afvalbak. Nederlandschoon.nl. Droom jij van een carrière op de radio? Denk jij te kunnen wat al die 501-medewerkers doen? Pas jij in een team van prettig gestoorde, gemotiveerde muziekdieren? Dan zijn wij op zoek naar jou. Radio 501 wil nog groter worden. En daarvoor zijn wij op zoek naar jocks, redactiemedewerkers en ICT-specialisten. Stuur een mail met jouw motivatie naar studio@radio501.nl. En wie weet word jij onze nieuwe collega. De koeien hebben de hele winter op stal gestaan. Maar nu het lente is, mogen ze weer lekker naar buiten. En dan dansen ze van plezier. Wat? Koeien die dansen van plezier? Dat moet je zien. Kijk nu op wakkerdier.nl voor een koeiendans bij jou in de buurt. Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf. Opleidingsinstituut BFA4U biedt alle trainingen in reanimatie en bedrijfshulpverlening. BFA4U biedt trainingen vanaf 8 personen tegen zeer scherpe tarieven en is tevens het adres voor het aanschaffen of huren van een AED. Heeft u weinig tijd? Wij bieden een BFA-cursus per dagdeel. Geheel volgens de geldende richtlijnen is BFA4U het juiste adres om actie te ondernemen wanneer dat nodig is. Kijk voor meer informatie op www.bav-4-u.nl en boek de training die bij u past. BFA4U, als het echt om veiligheid gaat. Brandon zit in een rolstoel. In speeltuin Haarlerhofje kan hij gewoon zorgeloos spelen met andere kinderen, want de speeltoestellen zijn aangepast. NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project. En daarmee is het ook een beetje onze speeltuin. Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 daverende donderdag. Van 's middags 1 uur tot middernacht. Op Radio 501. Daverende donderdag op Radio 501. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live extra vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GW Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Dit is Radio 501. De volle laag. Lucien Geefkens. 501. Ja, en we beginnen dit uur met fantastische 8-bit muziek van Man of Mega. Vandaag te zien geweest, gisteren eigenlijk, maar toch vandaag gisteren om 2:00 s'nachts. Dus vandaag, hè, wat een gezelligheid op het festival De Bestuiving. Hier is Man of Mega met Hubble the Pup on Math. Wie was het ook weer? Ja. Maakt ons uit, lekker gezellige Mario Kart muziek. Man of Mega van de plaat Liquid Bread. Vloeibaar brood, bier dus. Ja, inderdaad. Allemaal Creative Commons. En je kan het allemaal downloaden op hun site. En dat soort dingen. Je kan nog meer ermee doen. Je kan het afspelen zoals we net hebben gedaan. En wat je ook kunt afspelen is natuurlijk de nieuwe van oei. En voor de mensen die werkloos zijn en daarvan houden. Mit dem Axt nach Arbeitsamt. Dus met de bijl naar het arbeidsbureau. Op naar het arbeidsbureau met je bijltje. En gooi hem niet meer neer en zwaai lekker mee op de klanken van oei oei oei. Arbeidsamt. En dan gaan we verder met de allereerste single van The Kift. The Kift natuurlijk uit de Zaanstreek. En dit is het nummer... wat is het eigenlijk? Een nummer? Het nummer de dag natuurlijk. Ja, die mensen niet weten. Maar we zitten nog even 2 minuutjes in het arbeidsamt voor de liefhebbers. en binnenkort komt een nieuwe EP uit op vinyl, dus die gaan we natuurlijk bestellen hier in 200 stuks beetjes te bestellen in natuurlijk niks minder dan minder dan Duitsland natuurlijk. Bitte öffne Arbeitsmarkt. Arbeitsamt. Arbeitsamt. En in deze drukte gaan we toch nog proberen een singeltje van de kip te draaien. Hier komt hij dan. De dag. Czasami w coś, co potocznie nazwiemy węzłami. Komutatory wiązane w centrale będą już mogły rozrastać się stale. Będzie wspaniale, przez skórę to czuję, że telefonia się nie zablokuje. Poza tym kabel optyczny dołączę, zabezpieczenia świecąco wyjące i konsekwencje awarii złagodzę. Powód usunę i skutki uszkodzę. Wyższość ocencie to sami przepakowania nad przestrojeniami. Przepakowanie potencjał ma duży, milion komórek bez trudu obsłuży. Czy mają wyższość ocencie to sami przepakowania. Przepakowanie potencjał ma duży, milion komórek bez trudu. trudu odsłuży. Jako zaletę należy pojmować szczelin czasowych, dostępność dla słowa, słowo być musi w szczelinę wsunięte, po czym wychodzi za drugim zakrętem. Ważne by wyszło jak weszło dokładnie, tak że ze środka mu nic nie wypadnie. Słowa potrafią się gubić w centrali, żebyście nawet się nie spodziewali. Przepakowane w szczelinie na nowo można przemieścić i zyskać czasowo, a przestrajanie to znaczna już strata. Wiem, bo zajmuję się tym długie lata. Jak akrobata, czy mają wyższość, ocencie to sami. Przepakowania nad przestrojeniami, przepakowanie potencjał ma duży, milion komórek bez trudu obsłuży. Czy mają ocencie to sami, przepakowania nad przestrojeniami, przepakowanie potencjał ma duży, milion komórek bez trudu obsłuży. Czy mają wyższość, ocencie to sami, przepakowania nad przestrojeniami, przepakowanie potencjał ma duży, milion komórek bez trudu obsłuży. Czy mają wyższość, ocencie sami, przepakowania nad przestrojeniami, przepakowanie potencjał ma duży, przymiot komórek bez trudu obsłuży. Ja, en dat is natuurlijk Loifje hoor, met het nummer Er Mag Music. Ja, hij maakt muziek en daardoor is hij belangrijk en daar gaat het nummer natuurlijk over. mensen die muziek maken zijn nu eenmaal heel belangrijk. Die ook heel belangrijk zijn natuurlijk. Cirque Valentin, die zijn nu in de studio. Dus blijf er al over hangen. Terwijl we gaan luisteren naar de Milkau Blues. Onlangs zijn natuurlijk heel veel koeien heel gelukkig geworden doordat ze weer in de wei mochten gaan lopen en gaan dansen en dat soort dingen. Maar deze koe heeft het toch een stuk moeilijker. Hier is niemand minder van de Obits natuurlijk, de Milkau Blues. En straks in de studio Cirque Valentin. Blues hebben, het was nog nooit zo mooi. Met de Obits en de Milkau Blues. En het is feestje, geen blues meer. Cirque Valentin in de studio, die komen straks terug met een nummer. En om dat te vieren gaan we lekker even een stukje citroentaart aansnijden. Met niemand minder dan Dorliak, Spinvis en nog iemand uit de film. Afijn, hier komt dan het ene echte lemon pie. Dus ja, daar houden we van natuurlijk lemon pie. De vogeltjes fluiten. Daar komt de beat. En daar komt het taartmes al aan. De zingende taartschep. En wat zingt het taartschepje? Lemon pie. Pots and pans and sugar on my hands. Na na na na na na na na. Birds and trees and fishes in the sea. Na na na na na na na na. Lemon pie, tell me everything. Tell me everything. Tell me everything. We zijn hier terug in de studio en wie zit hier? Cirque van het hè? Wat een gezelligheid, ja. En gezelligheid kent geen tijd, net als echte liefde. Is ook tijdloos. Dit is real love. We komen hier met een nummer, real love. Jongens, let her rip! I know it's hard. especially with all the boys who liking what they see. Adventure is the key to be with me, just break free. Ja, dames en heren, een applaus voor Sint-Pater. Waarin het eerste uur al stemmige gezangen. Maar dit overtreft alles weer ten top. Vanavond half elf in het kroegje. Straks zijn jullie terug met nog twee nummers natuurlijk. Hartelijk dank. En wat gaan we nu luisteren? Muziek natuurlijk. Muziek, ja. Spring can really hang you up the most. Ja, we hebben de lengte al helemaal in onze bol. Voor de mensen met lentemoeheid is hier. Dat enige jazzliedje. Speciaal voor jullie. En straks terug in de studio. Cirque Valentin. Once I was a sentimental thing. Threw my heart away each spring. Now a spring romance hasn't got a chance. Promised my first dance to winter. All I've got to show's a splendor for my little flame. Spring this year has got me feeling like a horse that never left the post. I lie in my room staring up at the ceiling. Spring can really hang you up the most. Morning's kiss wakes trees and flowers, and to them I'd like to drink a toast. I walk in the park just to kill lonely hours. Spring can really hang you up the most. All afternoon those birds twitter twit. I know the tune. This is love, this is it. Heard it before, and I know the score. And And I've decided that spring is a bore. Love seemed sure around the new year. Now it's April, love is just a ghost. Spring arrived on time. Only what became of you, dear? Spring can really hang you up the most. Spring is here, there's no mistaking. Robins building nests from coast to coast. My heart tries to sing so they won't hear it breaking. Spring can really hang you up the most. College boys are writing sonnets in the tender passion they. But I'm on a shelf with last year's Easter bonnets. Spring can really hang you up the most. Love came my way, I hoped it would last. We had our day, now that's all in the past. Spring came along, a season of song, full of sweet promise, but something went wrong. Doctors once prescribed a tonic, sulfur. Didn't help a bit. My condition must be chronic. Spring can really hang you up the most. All alone, the party's over. Old man Winter was a gracious host. But when you keep praying for snow to hide the clover, spring can really hang you up the most. Spring can really hang you up the most. En we gaan door met Cirque Valentin. Zijn we terug in de studio. Of ze zitten er nog steeds. En wat gaan we draaien? Of wat gaan jullie spelen? Candy, snoepjes voor de mensen thuis. Ik zou zeggen, are you ready? Yep. Cirque Valentin met Candy. Ja, pa, pa, pa. Ya pa pa pa, ya pa pa pa, ya pa pa pa, ya pa pa pa. give it back. Hope you stole. Hope I sweep my back. Ja! Give me my candy back! Yes! Yes, en straks natuurlijk 10:30 in het kroegje. Jongens, onwijs bedankt. Hier is natuurlijk Cirque van het hele studio. Candy, candy, candy, candy. Nou, en straks komt er nog een liedje. Maar eerst Baby, Baby, Baby van Johnny Boy. En natuurlijk niemand minder dan Crystal. You are all that I want. Ja, dat was Crystal en Johnny Boy. En hier nog steeds live in de studio Cirque Valentin. En hier komt het nummer Stephanie on Deck. Are you ready, guys? Stephanie on Deck. Live op jouw radio 501. Nou, niet wij. Nee, dat was helemaal geel. Dat was helemaal niet zo. Ja, dat was even om jullie scherp te houden natuurlijk thuis op de radio. Cirque van het thema, Stephanie on Deck. Stephanie's on deck and I'm on ice. I'm gonna win, I'm gonna have some fun. Getting all the girls while my baby's gone. Come on, baby, come and kiss me twice. Stephanie's on deck and I'm on ice. I'm gonna win, I'm gonna have some fun. Getting all the girls while my baby's gone. Ritmo, the girls go loco. Them hips go up and sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing. Caliente, I'm going crazy. Them bodies make me sing, sing, sing, sing. Ching ching ching, ching ching ching ching, ching ching ching. I'm sailing, I wonder if it's still waiting for me. Can't help it, control it. I gotta give me something new. A sailor do. Come on, baby, come and kiss me twice. Stephanie's on deck and I'm on ice. I'm gonna win, gonna have some fun. Getting all the girls for my baby's gone. Come on, baby, come and kiss me twice. Stephanie's on deck and I'm on ice. I'm gonna win, gonna have some fun. Getting all the girls for my baby's gone. Fiesta, I'll make you rumba. I know you wanna. Ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching. Te amo, yo quiero Steffi, but she don't own me. Ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching ching. Ching, ching, ching. I'm sailing. I wonder if you're still waiting for me. Can't help it. Control it. I gotta give me something new. A sailor too. El ritmo caliente. Fiesta. Te amo. El ritmo caliente. Fiesta. Te amo. El ritmo caliente. Fiesta, te amo, el ritmo caliente. Fiesta, te amo. Come on, kiss me twice. Stephanie's on deck and I'm on ice. I'm gonna win, I'm gonna have some fun. Getting all the girls while my baby's gone. Come on, baby, come and kiss me twice. Stephanie's on deck and I'm on ice. I'm gonna win, I'm gonna have some fun. Getting all the girls while my baby's gone. Come on, baby, come and kiss me twice. Stephanie's on deck and I'm on ice. I'm gonna win, I'm gonna have some fun. Getting all the girls while my baby's gone. Come on, baby, come and kiss me twice. Stephanie's on deck and I'm on ice. Ja! Echt helemaal geweldig! Echt helemaal geweldig! En. Ja, ja, en vanavond staan jullie natuurlijk in het kroegje. Kan er iemand bij die microfoon daar ergens wat in spreken, wat antwoorden geven? En ondertussen gaan we even naar de reacties op de website. Gaaf, wow, deze is cool, die wil ik hebben. En ik wil die, en ik wil die. Echt lekker deuntje, gaat niet meer uit mijn hoofd. Echt top. Wow, deze neem ik mee naar Polen. Wat een reacties, jongens. Wat is jullie daar jullie reactie weer op? Dankjewel, graag gedaan. We gaan graag mee naar Polen. Ja, mooie tour in Polen door Gdansk, Warszawa. Daar is er op je. Jullie zijn al aardig aan het oefenen, zie ik. Maar vanavond sta je natuurlijk in het kroegje hier in Hoorn. Ja, veel zin in. Half elf. Half elf. En, mogen jullie iPop. De tent afbreken? Op iPop natuurlijk. Ja. En ook nog op mensen die niet naar het kroegje kunnen komen. Bevrijdingsfestival, staan jullie ook? Bevrijdingsfestival Amsterdam. Amsterdam, ook Beursplein, in de afterparty. En de afterparty inderdaad. Koninginnedag in Alkmaar. Koninginnedag in Alkmaar. En natuurlijk de parade, hè? Amsterdam, Den Haag, Utrecht. Wat een feest, wat een feest. Welke tent hebben jullie afgehuurd in de parade? De grootste, de Orangerie. De allergrootste tent. De grootste, ja hoor. Nee. Ja hoor. Nee, we hebben er heel veel zin in. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik had een keer in de bio gezegd, Fierce Festival hit van 2012. Maar dat moeten we dan maar waarmaken. Ja. Gelukkig zijn er wat festivals uitgekomen ook. Ja, en het festivalseizoen moet nog een beetje op gang komen natuurlijk. Begin dit jaar en nu Pasen nu. Ja, inderdaad. En Er komen kleinere festivals aan die heel leuk zijn, zoals, nou kleiner weet ik eigenlijk niet, Mixstream in Heerhugowaard. Ja. Dat is ook, is dat ver weg? Augustus is dat. Ah, dat is al augustus inderdaad. En iPop. Ja, iPop, iPop. En ik weet het allemaal niet even, maar... Want jullie zijn ook net aangekomen in Hoorn, speciaal voor ons eerder gekomen, hartelijk dank daarvoor. Gaan jullie nog andere bandjes kijken, Hospital Bombers of... Nee. Geen plannen verder? Nou, ik denk het niet, ik weet niet, misschien de band die voor ons speelt. Ja. Maar voor de rest wordt er volgens mij heerlijk voor eten gezorgd hier door 501. Ja, altijd goede ontvangst, ja, Radio 501. Ja, want we zijn al een keer eerder geweest bij Dexter Drums and Rock'n'Roll. Ja, we staan al met een hele mooie tag op de muur. En er komt er nog eentje bij, want we hebben een nieuwe gemaakt binnenkort. Of afgelopen tijd hebben we er eentje ontwikkeld. Dus binnenkort jongens op de Facebook een foto van de nieuwe tag. Ja, hier mag het. Hij staat er al. Oh, hij lijkt erop. Zijn jullie ook alweer bezig met nieuw materiaal? Dat we kunnen gaan verwachten? Ja, ja. Dat groeit allemaal gestaag. En want er moet gewoon wat opgenomen worden nu. Ja, want de mensen schreeuwen natuurlijk om opgenomen materiaal. Ik ook. Ja, dat dacht ik wel. Dus wanneer gaan jullie de studio in? Nog niet bekend, maar ik denk mei. Nou, misschien krijgen jullie binnenkort wel allemaal aanbiedingen van producers die het heel graag willen gaan doen. Ja, dat horen we graag. Ja, hè? Altijd welkom. En wat zei je? Straks nog eentje. Oh, straks nog eentje. Ja, het wordt allemaal gewezen op de babbelbox die ik weer niet heel goed bijhoud. Babbel. En wil iemand de dames nog even horen? Nou, de dames, Kato, kan je nog wat zeggen tegen Ron bijvoorbeeld? Die zegt, Ron, 100 punten krijgen jullie. Super Ron, ik vind je fantastisch. We zouden een keer moeten afspreken. Ja. Ja. Kom gewoon een keer kijken, Ron, zeg ik. Ron, ja, ik... Ja, Ron, je ziet er echt lekker uit vandaag. Ja. Heel goed, nou ja. Maar natuurlijk, ik zit erbij. Hè. Als er af wordt gesproken, zit ik ernaast. Ja, uiteraard. Hè. Dat is natuurlijk wel, je krijgt wel de hele band erbij natuurlijk. Ja, Ron, dat is natuurlijk een buitenkansje. De hele band over te vloeren. Ron niet, toch. Nou, wordt er ook al gezegd, Anita zegt nieuw materiaal, gaaf. Nou ja, we gaan allemaal wachten. Ja, en vanavond al een preview natuurlijk, hè, in het kroegje. Van een paar nieuwe dingen. Ik ben er absoluut bij. Ik zou zeggen, veel plezier vanavond en tot gauw. Tot gauw, goed. Woe, nog een applausje. En ondertussen luisteren we even gezellig naar niemand en Katia. Je zegt over de stad in de nacht. Live in Polynesië. Of met de bus en de trein en de fiets moet, zoals wij. Of kruipt. Wordt het zo laat? The city's got its way, I bought a skin. It's on its way to let me in. Frequently I tried to find a truth here, but there is no such thing. We talk and look back and you'll follow me. But don't mind a gap I foresee. Yeah, easy does it, but we don't know it. We'll find out soon. Come in close, you'll need some distance. Volgende week Zijn we weer terug met een nieuwe De Volle Laag. Tussen 6 en 8 hier op Radio 501. Wij gaan straks verder met Mark Schrander. Maar wacht, er is meer. Er is reclame hier op jou. Radio 501. Zalig applaus voor Katja. Wens ik jou nog een gezegende avond en een zalig Pasen. Ubi et Orbi en bedankt voor de bloemen. Tot de volgende keer.